numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților creștini, mașilor și surorilor, iată ne minunăm de îndurarea lui Dumnezeu, de cel mult într-o milă care este Mântuitorul Hristos. Pentru că Mântuitorul însuși a zis că mila se laudă la judecată. În altă parte spunea ce milă voi, chiar nu jertfă. Deci Bunul Dumnezeu, care este însuși bunătatea din infinit, El ne-a zidit pe noi nu pentru altceva, numai din bunătatea cea dumnezeiască, ca să ne facă părtași slavii Lui Celui Dumnezeu și împărăției sale. A dovedit acest lucru Domnul nostru Iisus Hristos, care a avut milă pentru firea omenească de la început, atunci când de bună voie, sigur, după sfatul Tatălui Ceresc, a venit în lume, a luat trupul nostru omenesc cu toate însușirile Lui, firești, afară de păcat. A venit și aici pe pământ, a privegit cu noi oamenii 33 de ani și nu numai atât, că a fost privegind, a fost sigur udât și zavistuit de jidor, de evrei, dar în final a primit de bună voie moartea, răstignirea pe cruce și îngroparea, după care a înviat cu slavă și sigur s-a înălțat la Dumnezeu Părintele, acolo unde cu firea dumnezeiască era întotdeauna cu Duhul Sfânt lângă Tatăl Ceresc. Dovedirea acestor lucruri este mila Lui cea dumnezeiască pe care a întregit-o și chiar astăzi. Pentru că, și bineînțeles, nu numai astăzi, dar până la sfârșitul veacului și în veci. Astăzi Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne pune înainte, sigur, nu altceva decât tot mila lui Dumnezeu cea mare, care a avut-o pentru om. Că zice Sfântul Evanghelist. Ce au zis Domnul pilda aceasta, ce un om oarecare, vrând să plece departe, a chemat slugile sale și le-a dat în seamă și le-a dat să economisească bogăția lui. Și venind în fața lui, le-a dat darurile și bogăția după puterea lor, pentru că unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar celui de mai de pe urmă i-a dat numai 1. A spus și mergeți, v-am dat bogăția în mâinile voastre, mergeți și negustoriți ca să câștigați alta lângă aceasta. După ce a împărțit bogăția, sigur a plecat departe. Omul acesta care vrând să meargă departe și a împărțit bogăția nu este altcineva decât Domnul nostru Iisus Hristos, a numit om, pentru că a luat firea noastră omenească, așa cum am zis mai înainte, și pentru mila Lui ce a avut-o pentru om, a venit și a făcut și a lucrat taina mântuirii omenești. Pentru aceasta s-a numit om. Iar bogăția care a împărțit-o slujilor sale, din unii a 5 talanți, 2 și 1, nu este altceva decât darurile lui Dumnezeu care le-a împărțit omului. Vedeți, i-a dat omului după puterea fiecăruia. Pentru că nu toți pot să suporte sau să lucreze darurile toate. Pentru aceasta Domnul nostru Iisus Hristos spune că cei 5 talanți i-a dat celor din biserică, învățătorilor, arhiereilor, dascălilor, ca să necuțătorească să câștige alți 5 talanți pentru stăpânul care a dat aceste daruri Dumnezeu. Darurile acestea, sigur că este nenumărate. Înțelepciunea care a dat Dumnezeu omului, priceperea, bărbăția, milostenia și toate celelalte daruri care Dumnezeu a înzestrat pe om, și vedeți că după puterea fiecăruia, Sfântul Vasile cel Mare spune așa, Deci judecata noastră a oamenilor este după darul care l-am primit. Dacă Dumnezeu ți-a dat daruri nenumărate și înțelepciune, ți-a dat bogăție, ți-a dat darul învățăturii, al priceperii, ți-a dat darul acela ca să dai și să ajuți și pe celălalt fratel tău. Dacă ți-a dat bogăția, la fel, dacă ți-a dat frumusețea, chiar trebuie să o întrebuințezi pentru slava și numai pentru slava lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Sfântul Vasile, cum am zis, spune că judecata noastră a tuturor va fi după darul care noi l-am primit de la Dumnezeu. Poate că noi, ca oameni, suntem râvnitori și cerem, că am vrea să cântăm și noi mai bine ca celălalt, să predicăm la fel, mai mult decât celălalt, să avem bogății și palaturi mai multe, să avem slavă omenească, să avem și altele. Dar Dumnezeu ni le-a dat numai pe cât putem să le ducem noi. Iar a avea daruri multe de la Dumnezeu nu este mare bucurie, pentru că și răspunderea va fi mai mare și judecata va fi după dar. Dacă ți-a dat Dumnezeu mai puțin, mai puțin cere de la tine. Deci a dat daurile, cum am spus, a plecat slugile și cel cu 5 talanți, a necuțătorit și a mai câștigat încă 5 talanți. Cel cu 2 a 5 de lei. Mergând, sigur, prin darul care Dumnezeu i-a dat, a mai câștigat încă 2, iar al treilea, care primise un singur talent, s-a dus din fața stăpânului său, a făcut, a săpat o groapă și a îngropat talentul acolo și s-a dus, nepăsător, cheltuind vremea, sigur, în desfătări, în odihnele și slava lumii aceștia deșarte. După un timp oarecare îndelungat, s-a întors împăratul din călătoria lui, unde a fost departe, și venind, a chemat slujile sale să se întrebe cu ele, să ia seama ce au făcut. Au negustărit, au câștigat ceva sau nu. Ca după aceea, după osteneală, să le dea și plata. Venind, sigur, a chemat slujile înaintea lui și venind cel care luase 5 talanți, a venit și a spus: Doamne, iată, 5 talanți mi-ai dat și cu ei am câștigat încă 5 talanți. Atunci Domnul l-a lăudat și a spus: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține mi-ai fost credincios, peste multe te voi pune, intră în slava Domnului tău. A venit și cel cu 2, care luase 2 talanți, și la fel a spus: iată, Doamne, 2 mi-ai dat și am înmulțit și am făcut 4 cu ei. Același răspuns l-a primit, ce bine, slugă bună și credincioasă, ce peste puține mi-ai fost credincios, peste multe te voi pune. Intră și tu în aceeași slavă a împărăției mele. A venit cel care luase unul, un talent, și a zis cu îndrăzneală către Domnul său: și Doamne, te aștept pe tine că ești om aspru. Și adun de unde n-ai ce sece, de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai risipit. Și temându-mă, m-am dus și am îngropat talentul tău. Și iată, poftim, ai al tău. Atunci Domnul Hristos a spus lui cei leneși și viclene: ce slugă vicleană și leneși, ai știut că eu sunt așa. Că secer de unde n-am semănat și adun de unde am risipit, dar să cădea ție, să dai talentul meu schimbătorilor, ca eu venind să-mi iau a meu cu dobândă. Pentru aceasta, vedeți, cine este omul acela care a primit un talent? V-am spus că la cei 5 talanți i-a primit regătorii bisericii și chiar ai lumii aceștia care conduc țările. Iar cei 2 talanți i-a primit oamenii bogați, oamenii înzestrați care Dumnezeu le-a dat darurile ca să ajute și pe ceilalți și necucinjori săraci. Iar cel care luase unul este cel mai de pe urmă, om obișnuit, așa. El a mers și a îngropat, cum am spus, talentul. Când îngropăm noi talentul? Când, de exemplu, ne-a dat Dumnezeu darurile, cum am spus, înțelepciunea, dar nu vrem să-L ajutăm pe cel neștiutor. Dar bogăție, dar nu vrem măcar să-l încălțăm sau să-i dăm mâncare sau un pahar de apă rece. Când îngropăm talentul, când nu știm să mulțumim lui Dumnezeu, ne-a dat Dumnezeu atâtea și înțelepciune, cum am spus și mai înainte, și toate darurile cele bogate. Pentru că toate sunt de la Dumnezeu, care este însuși ființa noastră. Ce avem noi de la noi înșine? Nu avem nimic. Avem numai faptele fraților creștini și magilor, bune, dacă vor fi, și rele. Și astea sunt ale noastre și cu ele vom merge înaintea dreptului judecător și vom da seama pentru ele înaintea lui Dumnezeu și, bineînțeles, vom lua și plata, după fapte. Pentru aceasta, vedeți, acesta este care n-a știut să mulțumească lui Dumnezeu și totdeauna a fost scârbitor, pentru că dacă a văzut pe fratele său că este mai înțelept, că este mai bogat, că este mai priceput sau are alte ranguri sau alte slujbe, l-a criticat, l-a clevetit și pe Dumnezeu chiar de multe ori l-a jignit și l-a judecat. Că a spus, Doamne, de ce nu mi-ai dat și mie un palat? De ce ai dat numai la acela? De ce nu mi-ai dat și mie atâta înțelepciune să fiu orifiu învățaților? Sau de ce nu mi-ai dat alte lucruri și alte slave omenești? Nu ți le-ai dat Dumnezeu pentru că nu le puteai produce. Și așa vine și gândește diavolul cu mândria și ne amețește că am făcut multe și bune înaintea lui Dumnezeu. Cum spunea un frate către părintele său duhovnic, și părinte, mă supără mândria. Și te-a zis, ce fiule? Și nici eu nu știu de ce. Că mă rog prea mult, că postez mai mult decât ceilalți, că priveghez și altele. Dar părintele său și a zis, bine, bine faci, frate, că doar tu ai făcut cerul și pământul. Și cum, părinte, eu le-am făcut, dacă nu le-am făcut, de ce te mândrești? De ce te amețește Duhul mândriei? Cum a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, și omule, de ce te mândrești? Cu încălțămintea? Cu coșocul, dar acele sunt de pielea de pe animale și de dobitoace. Cu ele te mândrești. Ți le-a dat Dumnezeu, dar nu sunt ale tale, sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă ne ferim la darurile cele multe ale Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, omule, pentru ce te mândrești? Ia spune, din darurile care le-ai tu, cine ți le-a dat? Ia tău ceva ce nu. Toate sunt de la Dumnezeu. Deci te mândrești cu lucrul altuia, cu lucrul Dumnezeu. Deci nu-și are loc mândria și cu toate acestea, vedeți, diavolul tot vine cu ispitele, vine cu mândria, vine cu lăcomia și, cum am spus, cu zavistia. Ce a spus Domnul Hristos către sluga cea leneșă și vicleană? Ce luați de la el darul și îl aruncați în focul cel veșnic, acolo va fi scrâșnirea dinților și plânsul și vaite. Nu l-a aruncat Dumnezeu în foc și în ghenă mai înainte de a-i lua darul de la el. Deci a luat întâi darul de la el și omul i-a spus să-l arunce în focul cel veșnic. Poate că unii dintre oameni spune așa, cel care a luat un dinar și aș face și eu milostenie, dar cu ce să fac? Aș învăța pe altul, dar eu nu știu nici pentru mine. Aș face și alte lucruri, și milostenie și altele, dar n-am de unde. Dar nu este adevărat. Vedeți, Dumnezeu milostiv, fiind le-a dat la fiecare darurile, dinarul, dar n-a lăsat pe nimeni fără dar. Și dacă este să aibă un motiv cei care spune că nu a luat de la Dumnezeu și a luat puțin, ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului din Evanghelie, care venind de biserică a văzut o văduvă săracă care avea decât numai doi filieri, adică doi bănișori. Și a pus în cutia milii, gazofilachia, și Domnul a lăudat, acolo punea toți, și bogați și săraci. Domnul a lăudat fapta ei și a spus, amin, zic vouă, mai mult decât voi toți, a pus în cutia milii această femeie văduvă, pentru că de ce? Ea a pus tot ce a avut. Dar voi, din prisosința voastră, poate n-ați spus nici 10% sau nici 1% gândind la cei bogați. Și iată, vedeți, ăsta este darul, dinarul care l-a l-a înmulțit văduva cea săracă. Și de multe ori săracii poate să înmulțească dinarul mai mult decât cel care a luat 5 și care a luat 2. Un alt exemplu este văduva din Sareptaților și Sidonului, când Sfântul proroc Ilie, sigur, a plecat de la muntele Horeb și a venit pentru că Dumnezeu l-a spus de acolo să nu moară de foame, că era secetă peste tot pământul. Și a venit în Sareta Sidonului și acolo a găsit o femeie văduvă care avea un fiu, care acel fiu a fost prorocul Iona. A întâmpinat-o și a spus ce faci? Și atunci puține lemnișoare să fac ultima azimă de pâine care o mai am pentru mine și fiul meu și vom muri de foame. Și a spus Sfântul Ilie, Domnul, întâi pentru mine azima, că așa zice Duhul Sfânt, pumnul de făină și puținul unde lemn din curcior nu se va împuțina până când Dumnezeu va da ploaie și belșug pe pământ. Așa a și fost. Iată, vedeți cum a amulțit talentul cel care luase unul, deci femeile acestea văduve, care prin ei n-a putut să câștige sigur împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta am zis fraților creștini și marților, este plină Sfânta Scriptură de alte exemple ale celor care au avut un singur dinar, dar care nu l-a îngropat și a știut, sigur, ca să mulțumească cu Dumnezeu și prin faptele bune să mulțească darul. Vrem să tragem de aici o concluzie și, sigur, un folos pentru noi toți oamenii, mai ales două lucruri. Să ne ferim de zavistie și de răutate și de lene și de renevire. Când fratele nostru ne depășește pe noi, în orice lucru ar fi cât de mic, că este, cum am zis, cu înțelepciunea, cu priceperea, cu învățătura, pentru că este bun gospodar, și alte lucruri și chiar cele dumnezești, poate mai costitori, mai decât toți. Niciodată să nu râmnim, să nu judecăm sau să clevetim pe cineva. Pentru că clevetirea este cea de-ntâi fică zămistită de diavolul. Atunci când în rai era protopărinții noștri Adam și Eva și erau fericiți și nemuritori, a venit diavolul pentru zavistie și a măcit cu dorul în Dumnezeu, când i-a făcut să calce porunca lui Dumnezeu și a rupt din rodul pomului oprit și a mâncat și, în final, s-a dezgolit de toate darurile Dumnezeu și de viața veșnică și a fost izgoniți pe drept din raiul desfătării. De ce? Diavolul, care întâi a fost înger, Dumnezeu a fost cel mai mare îngerilor, văzând pe omul mai mic decât el în rai și în fericire, sigur, nu putea să rarde. A urzit vicleșug până când a reușit și l-a scos din rai, l-a scos de la fericire, de la nemurire, în viața aceasta, în valea plângerii unui noi suntem astăzi. Deci toate acestea pentru răutate, pentru zavistie. Deci cea din tăi, fără de lege și cea mai aprică și care pântuie în toată lumea și chiar dintre creștini, este răutatea aceasta și zavistie, de care noi trebuie să ne ferim, sigur, și să dăm laudă lui Dumnezeu. Iar al doilea lucru, cum am zis, este mulțumirea. Cea mai mare faptă bună, cea mai nobilă, cea mai plăcută lui Dumnezeu este Sfânta Mulțumire. Este și proverbul că ce nemulțumitorul îi se ia darul. Avem ca exemplu pe poporul evreu. Poporul evreu, unicul popor ales până la venirea lui Mesia. Numai. A pierit și s-a distrus pentru faptul că n-a știut să mulțumească Dumnezeu și n-a mulțumit. Pentru care lucrul s-a numit popor hârtitor, nemulțumitor. Pentru aceasta, sigur că Mântuitorul i-a și depărtat, că le-a zis și eu am venit ce numele Tatălui meu și voi nu v-ați primit pe mine. Și iar acela, adică Anticrist, va veni numele său și pe acela îl veți primi și în păcatele voastre veți muri. I-a scos Dumnezeu de sub robia lui Faraon, prin minunea iliatricul Marea Roșie. 40 de ani a hrănit cu hrană și mană cerească în pustie. I-a adus în pământul care curge mere și lapte în pământul Palestinei, deci atâtea daruri le-a dat Dumnezeu, dar ei n-au știut să mulțumească și cărteau împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, că i-a scos de sub robia lui Faraon și de la mâncările cele de carne, cum spunea și cele cu carne egiptenești. Pentru asta și Dumnezeu le-a zis, că chiar este în Vinerea cea Mare, unde se cântă într-o par al bisericii, și spune acolo, ce de acum ce n-am să vă mai dau pe voi, spune Domnul către poporul evreu. Voi chema neamurile mele și acelea mă vor slăbi și le voi fi lor Dumnezeu și aceea va fi mie fii. Deci, poporul meu, spune Domnul, ce? Cu ce v-am jignit? Cu ce v-am supărat? De m-ați părăsit pe mine. Și nu numai că m-ați părăsit, dar m-ați dat și la moarte, pe cruce m-ați pironit și morții m-ați dat. Ce nu v-am scos de sub robia lui Faraon, nu v-am hrănit cu mană în pustie. Nu v-am înviat morții voștri și v-am vindicat pe navi. Ce trebuia să mai fac pentru voi și n-am făcut? Pentru aceasta a spus, nu voi mai răbda și voi chema neamurile mele și acelea, cum am zis mai înainte, va fi mie popor și le voi fi lor Dumnezeu. Iată, vedeți, pentru nemulțumire, Dumnezeu i-a părăsit și din poporul binecuvântat al lui Dumnezeu a rămas poporul cel blestemat și hârtitor și nemulțumitor. Pentru aceasta și nouă ni se cade ca oricând și în orice loc și în orice vreme să știm să mulțumim lui Dumnezeu și pentru sănătate și pentru boală și pentru înțelepciune sau dacă ne da mai puțină și pentru bogăție, dacă putem să numim că nu mai o avem, bineînțeles, pentru tot ce ne-a dat Dumnezeu să mulțumim. Chiar și pentru cele de trebuință vieții, că ne-a dat porumb, grâu, legume, fructe, struguri sau altceva. Sau chiar o vreme frumoasă. Ce spunem? Când e frig, se crapă pietrele. Și Doamne, cât ger, ce am făcut? Deci cârtim. Când este ploaie multă, iar cârtim și iar plouă, azi iar așa, iar, deci întotdeauna. Dacă este prea cald, e caniculă, se spune, atâta căldură, nu mai poți să suport. Iar cârtim. Dacă în orice slavă ar fi omul, acesta este omul nemulțumitor și cârtitor. Pentru asta am zis, și noi să știm să mulțumim lui Dumnezeu. Iar dacă este vorba să mulțumim, să mulțumim mai ales acum, că și iată, fraților, că știm, iată, maicilor, biserica noastră, drăstă viitoare de răsărit, este liberă, ea înflorește, ea se împuternicește și este pe piața de granit aceea a mărturisirii Sfântului Petru, care a spus Mântuitorul către apostoli, ce amintiți-vă, nici porțile diavolului nu o poate birui pe dânsa. Acestui loc, unde astăzi este aici un paradis și un sobor de maici care, prin potul cel a dat lui Dumnezeu, și-a închinat viața toată curățenii sufletești și trupești și jugului care Domnul Hristos a spus în Sfânta Evanghelie, luați jugul meu că este bun și ușor și sarcina mea este mult mai ușoară. Aici unde e un paradis la care dorim, după cum s-a și început să fie și o biserică frumoasă. Toate acestea am spus din darurile lui Dumnezeu și prin a putea și să știm să mulțumim lui Dumnezeu, prin stăruința întâi a Preacuviosului Părinte a Arhimandrit Flavia, asta trebuie să o recunoaște, a părinților care este împreună cu dânsul și nu mai puțin a maicilor care, iată, astăzi aici sunt cu număr de 50. Și a creștinilor care, deși sunt puțin de aici, din comună, dar și celor cel mai mari de departe, din capitale și din țară. Toate acestea, prin Harul lui Dumnezeu, că biserica este, sigur, părăsită Maicii Domnului, pentru că este a bun investit și al doilea hram, a cuvioasă Paraschiva, care este la ei. Toate acestea, prin darul lui Dumnezeu, sigur, și iată, cum am zis, la rugămintea, la invitația Părintelui Ascumanii Flavian, la rugămintea Maicii Starice cu Mănăstirea Teodosia și Mărcilor, au venit astăzi în mijlocul slujirilor și slujirilor voastre, în care s-a oficiat că acest loc prima liturghie arhierească. Deci până acum nu s-a împrenicit să fie până la momentul Sfântul acesta a Dumnezeu. Pentru toate acestea, noi nu avem decât cuvinte de mulțumire către Bunul Dumnezeu. Iar cuvintele de mulțumire, să fim atenți, să nu fie numai atunci când avem de toate, când avem sănătate și libertate, când avem ce dorim. Să fie și atunci când și bolnav sau prigonit sau în temniță sau în alt mare necaz. Și atunci să fie mulțumirea noastră, cum a făcut dreptul Iov. Mulțumea când avea de toate și nu știa numărul bogăților și era sănătos, și în aceeași măsură mulțumea și când nu mai avea nimic, părăsit și de femeie, bolnav și plin de bubă pe gunoi și certat chiar de prietenii lui. El la toate a mulțumit și spunea așa: Domnul ne-a dat tot simțeasa de-a luat, numele lui să fie binecuvântat în veci. Pentru aceasta, fraților creștini, și noi să vă avem această mulțumire. Închei cuvântul meu tot cu cuvântul acesta de mulțumire către Bunul Dumnezeu, către Maica Domnului și cu gazda părăsită, căci iată ne-a vrencit să fim în jocul creștinilor voastre și am văzut aici o bună rânduială, o sârguință a creștinilor și a părinților, ca să înălțăm, sigur, și biserica care începe să-și ia contul. Ne rugăm Bunului Dumnezeu, care ne-a dat darurile sale, la o parte 5 talanți, 2 și 1. Dar rugăm pe Dumnezeu, niciunul dintre noi să nu fie ca cel care a luat talentul și a făcut groapă și l-a îngropat. Și noi să îl înmulțim, că se poate și cel cu unul se poate să înmulțească și să fie ca și cel care a luat 5. Ne rugăm Bunul Dumnezeu care ne-a dat atâtea daruri să ne învrednicească pe toți, să înmulțim darurile, să facem încă pe câte ni s-a dat. Ca și noi venind în fața Domnului Hristos, să spunem: Doamne, iată 5 talanți ne-ai dat, încă 5 am adus. Deci, pomenește-ne pe noi într-o împărăția ta, ca și noi să auzim de la Domnul Hristos ce bine rugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincios, peste multe vă voi pune, amin. S-a trecut într-un fel de păgânism sub masca creștinismului. Îmi amintesc de cuvintele Mântuitorului, după cum spunea, că femeia înainte de a naște are dureri cumplite, dar după ce a născut, se bucură și uită totul pentru faptul că s-a născut om în lume. Aș putea să spun și eu că de unde venim, din ce hăuri ale timpului, după necalțurile care au curs peste acest loc, s-au uitat toate pentru frumusețea acestei slujbe. Nu am cuvinte să mulțumesc Bunului Dumnezeu, una Preasfințitului Mitropolit și Preasfințitului Ghenadie, că au binevoit ca să facem o primă slujbă arhierească astăzi în acest loc. o slujbă împodobită, frumoasă, care cu toții, ca într-un buchet cuvântător, am adus această jertfă de laudă Bunului Dumnezeu. V-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră ca să țineți cont de toate cuvintele spuse de Preasfințitul Episcop Ghenadie, ca să puneți fiecare preț pe ceea ce ne-a născut, ce ne-a nobilat Dumnezeu. Nu este om născut sub soare fără să aibă un dar dat de Dumnezeu. Iar atunci când noi cârtim către Dumnezeu, cârtim datorită faptului nu că nu ne-a nobilat Dumnezeu cu darul, ci pentru că suntem nemulțumitori și te numește evreu, îndărătnic, tare, încerdice. Să fim mulțumiți cu darurile care ni le-a dat de sus, încă de la naștere, și fiecăruia cum i-a pus Dumnezeu măsura darului, aceea va fi și cercetată în ziua judecății. Eu am considerat dintotdeauna că cel mai mare dar pe care ți-l poate da Dumnezeu în viață este cel al creștinismului, sub incidența acestuia ca toate. Poți să fii frumoasă ruptă din soare, poți să fii înțelept ca un înger, poți să ai puteri nelimitate, poți să ai un munte de aur, dacă nu ești creștin, nimic nu ești. Doi filozofi discutând între ei, filozofând, unul din ei își lăuda soția lui zicându-i celălalt: soția mea este frumoasă, iar celălalt punea un zero. Soția mea este o bună gospodină, iar el mai adăuga un zero în același timp. Și spunându-i toate calitățile, s-a umplut foaia doar de zerouri, iar în final a completat: soția mea este creștină. Și atunci a pus un 1 în fața zerourilor. Deci așa să ținem cont din cuvântul Preasfințitului Ghenadie, al Sfintelor Scripturi și toate învățăturile cu care vi s-au explicat Sfintele Scripturi, darurile acestea omenești nu contează nimic pentru om. Și de ce? Ele sunt trecătoare. Uitați-vă în oglindă cele încărunțite și amintiți-vă din anii tinereții cum s-au scârcit toate cele frumoase ca un fruct frumos și gustos și trece parcă din ce în ce în denigrare. Trecând anii încărunțim, trecând anii pierdem acea putere din picioare și din toate mădularele noastre. Trecând anii fură din noi puterea judecății, a minții. Trecând anii toate cad în disgrație, aurul, argintul, mesele întinse. Dar trecând anii, dacă ai fost un creștin și ți-ai împodobit creștinismul din tine, iată cu acela rămâi. Cu Dumnezeul din tine pe care l-ai iubit o viață sau din momentul când l-ai cunoscut, ai început să-l iubești cu adevărat. Atât de mare este Dumnezeu și de bun și de îngăduitor, că El nu ține cont că ai venit în primul ceas în aria Lui sau în al 11-lea ceas, asta însemnând anul sau clipa vieții tale când ai venit și l-ai cunoscut pe Dumnezeu. El plătește cu același dinar fiecăruia, după cumpăna dreptății care este numai lui Dumnezeu. Dacă pe cel care este tânăr acum la Dumnezeu l-a descoperit și Dumnezeu i s-a revelat și îl cunoaște și a venit în acest drum creștinesc, nu se lăsă laude cu nimic în fața celui care încărunțit și cârbop abia acum vine. Fiindcă poți pierde într-o clipă dinarul acesta, fără de preț, atât de scump și frumos al cunoaște pe Dumnezeu. Deci noi am venit în acest loc cu ajutorul Maicii lui Dumnezeu și a tuturor Sfinților, să descoperim acest aur, aceste daruri care, cu care ați fost înnobilat. Că unii vin mai târziu, alții mai devreme, nu-i nicio problemă. Totul este să-L iubim în orice clip a vieții noastre, pe bunul și marele Dumnezeu care nu ne uită niciodată. Și mai ales care va da în ceasul judecății dinarul răsplătirii a tot ce ai lucrat în vremea vieții tale creștinești. Încă o dată suntem tributari să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această slujbă de astăzi și să-i mulțumim și Preasfințitului Ghenadiei și la toată ierarhia noastră, iar în rugăciunile noastre să ne rugăm unii pentru alții, ca într-o corabie care călătorește spre manul mântuirii, ca în acest fel făcând, împlinim cuvântul Sfintelor Scripturi și putem să dăm slavă și laudă Bunului Dumnezeu în veci. Amin.